Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Street Preachers na dzień dobry. Dziś w budziku, a gdy na budziku 4 po 4, to właśnie ta pora, sięgamy po piosenkę dnia. Dziś nie mamy skrzydeł. To Piotr Zioła. Zrobię, nie mamy skrzydeł. się z Bogiem. Ogień spod powiek przypływa do ciała. Tam będzie lepiej, tutaj ktoś nas okłamał. Mamy skrzydeł, Piotr Zioła. Kilkukrotnie dziś w naszej piosence dnia. Do usłyszenia także po 8.30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem 9 po czwartej. No tak się jakoś skojarzyło. Obłokiem tańczył w świecie. Tak szybuje i szybuje. Orła cień, Warius Max. Na budziku 12 po czwartej. Czas na czynności rozgrzewkowe budzikowych korespondentów. A zatem budzik @polskieradio.pl. Mailowo. 2 2 7 3. Telefonicznie i smsowo 71335. A zatem środowe 3 szybkie. Ciach, ciach. Na dzień dobry, rozgrzewająco kwadrans po godzinie czwartej. I już pozamiatane, szybciusieńko. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, informuje, że na wsi Mazurskiej dnieje. Niesamowite to jest. Zaczyna się piękny czas, majowy, letni, jasny i słoneczny. Ciepła wszystkim życzy pani Kasia Wiejska, korespondentka, która dziś nadesłała pierwszy sygnał mailowy. Oj tak, tak, delikatnie, pięknie dnieje, robi się fantastyczny dzień. No by to oczywiście taki pogodny i słoneczny, bo nie wszędzie tak jest, o czym też informuje pan Piotr z Biernej koło Żywca. Po deszczowej nocy, 14 powyżej, no to zapowiada się. Oby też tak było. Słońca życzymy. I jeszcze jeden pan Piotr z Górnego Śląska informuje, 14 teraz i piękny księżyc za oknami. Oj tak, no rzeczywiście fantastyczny, w drodze do pracy też widziałem taki, jeszcze nie cytryny, ale kawałeczek plasterka pomarańczy, o, jeśli tak to można nazwać. No i dnieje, a słońce obudzi się za nieco ponad pół godziny. Tak, to ten najpiękniejszy czas. Sygnał od państwa, te piękne pozostałe, także pogodowe, drogowe, wszelakie inne, krajowe i zagraniczne, w dalszej części, jak zwykle, polecamy i zapraszamy. Za moment powitanie nowego dnia na budziku, 16 po czwartej. Tango o tej porze? A jak będzie. Teraz kiedy... kiedy śpisz, idę w tam. A teraz, kiedy śpisz, idę w tam. Zostaniesz już tylko sam. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów, w końcu się dogonimy. Choć jesteśmy od siebie setki kilometrów. Chodźmy z tym nowym dniem, ruszajmy. Nowy dzień, 9 maja przed nami. Słońce obudzi się, no cieszymy się do tego, ja tak to klepię w kółko, że za pół godziny już, 32 minuty wzejdzie słońce i będzie świeciło do 20 z minutami. Dzień potrwa zatem ponad 15 godzin. Imieniny Bożydara, Grzegorza, Karoliny, Katarzyny i Mikołaja. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Środa, 9 maja, 21 po czwartej. Dzień dobry Państwu. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snarling, nursing hate. Up to the night, there's a way. Maybe you don't want to believe that you have your chance now. Inner threats remain unchained. Maybe you have just gotten used to your constant waiting for another tide away. But your war is finally done and you have to deal with that. Lunatic Soul. 24 minuty po godzinie 4. Ach, ten księżyc. Ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. Historia teraz i malutka powtórka z historii właśnie. Budzikowe kalendarium. O, tak to się właśnie nazywa. Przypominamy niektóre wybrane wydarzenia z historii z 9 maja. I tak w 1502 roku Krzysztof Kolumb wyruszył z Kadeksu w Hiszpanii w czwartą i ostatnią podróż na odkryty przez siebie w 1492 rok kontynent amerykański. Ta wyprawa trwała do 1504 roku, a rozpoczęła się równo 516 lat temu. 330 lat temu zmarł Fryderyk Wilhelm, zwany Wielkim Elektorem. Doprowadził do zawarcia tzw. traktatów welawsko-bydgoskich, które uwolniły Brandenburgię i Prusy od podległości lennej wobec Rzeczpospolitej. W 1805 roku zmarł Fryderyk Schiller, niemiecki dramatopisarz, twórca nowożytnego dramatu historycznego. W 1860 roku urodził się James Matthew Barrie, szkocki pisarz i dramaturg, który zasłynął na świecie opowieścią Przygody Piotrusia Pana. Oczywiście kilka dat, ale i w muzycznym trójkowym kalendarium ciąg dalszy to już za niecałą godzinę. A oczywiście pamiętamy o urodzonych 9 maja i składamy najlepsze życzenia. Wszystkiego dobrego wśród dzisiejszych jubilatów, między innymi nasz wierny słuchacz, pan Stefan z Mielca. Z najlepszymi życzeniami. Wszystkiego dobrego. Jeszcze będziemy przypominać urodzonym 9 maja, że to właśnie dziś ich święto. I będziemy prosić tak, żeby przekazać te najlepsze serdeczności, życzenia urodzinowe, ale nie tylko, także te imieninowe w muzycznym kalendarzu już za godzinę. Teraz prawie 4:30, sprawdzamy cóż tam w pogodzie. A i słońce, a i chmury, a i deszcz, i burze. A północna, częściowo wschodnia i środkowa Europa w zasięgu wyżu z centrum w rejonie jeziora Onega. Pozostały obszar kontynentu pod wpływem układów niżowych. Północna Polska w zasięgu wspomnianego wyżu w suchej masie polarnej. Natomiast południowa część kraju pod wpływem płytkiej zatoki związanej z niżem z rejonu Morza Czarnego. I nad ten obszar ze wschodu i południowego wschodu napłynie wilgotne i cieplejsze powietrze polarno-morskie. No więc coś za coś, albo chłód, no może nie chłód, ale niższa temperatura i pogodne niebo, więcej słońca, albo zdecydowanie cieplej, pochmurno i burzowo. Dziś w południowej części kraju, no właśnie, będzie się chmurzyć, przelotnie padać, możliwe także burze również z gradem, a w północnej połowie kraju pogodnie, choć wieczorem na nizinie szczecińskiej może się chmurzyć i możliwy także przelotny deszcz. To wieczorem na Pomorzu Zachodnim. Poza tym w ciągu dnia właśnie słonecznie. Wiatr słaby i umiarkowany na północnym wschodzie, porywisty wschodni w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnięcie spada w południe w Warszawie, ambulatoryjne 999 hektopaskali. A na termometrach najniższa temperatura nad samym morzem w rejonie Trójmiasta około 20 stopni, ale w pozostałych regionach, no jeszcze Suwalszczyzna, Podlasie, Warmia, Mazury, tam 23-24, w pozostałych regionach już 25-26, w centralnej części kraju do 27, no i to najcieplejsze rejony dziś Mazowsze, Pomorze Zachodnie i Dolny Śląsk do 27, poza tym w większości regionów 25-26. No chyba nie jest źle. Myślę, że jak na pierwszą połowę maja jeszcze możemy chwalić pana synoptyka. Zresztą za oknami dziś w drodze do pracy na Myśliwieckiej, ku memu zdziwieniu, aż 16 stopni. No, można by powiedzieć, ja cię kręcę. Za 29:05. Czas na muzykę i pierwszą część naszego cyklu 13. Ciekaw jestem, kto odgadnie po pierwszej nutce. 7-1-3-3-5. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi życzymy. Wyszłam z domu, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej. Pod małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko. Wyszłam za mąż, tak wypadło, wyszłam za mąż, ty poczekaj. domu było nieźle całkiem, tylko nudno, nudnie wciąż. No więc wyszłam jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Stało się to dzisiaj rano, wstałam i nie mówiąc nic. Po angielsku wyszłam za mąż, kartkę ci włożyłam drzwi. Pewnie, że moglibyśmy tutaj szachermacher, ale zestaw jest przygotowany i Komisja Kontroli Gier i Zakładów może potwierdzić, że tu żadnego, nic nie przestawiamy. Tak jak ustawione trzy na raz, tak druga i trzecia nutka już w gotowości, już na pasie startowym. Bo pan Kuba w trzech na raz dziś próbuje, czyżby łącznikiem był ślub. Pewnie pudło dopisał sobie pan Jakub. No tak, akurat tak. A wiemy, że pan Kuba zdradzał, że majówka między innymi spędzona właśnie na ślubie i na weselu. Nie swoim, a w gronie najbliższych, ale także przyłączaliśmy się do najlepszych życzeń. No nie, ślub dziś. I jeszcze pan Maciek z Warszawy próbuje, czyżby dziś rządziła literka B. No też nie B, ale no, ugryźmy się w język. Zestaw przygotowany. Komisja nadzoruje to wszystko, pilnuje, czego by tu jeszcze spróbować, bo być może także i będzie potrzebna dogrywka, choć wydaje mi się, że prościusieńki zestaw rozgrzewający szare muzyczne komórki. 71335 SMS-owo, tu i teraz szukamy czegoś, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Drugie i trzecie z rzędu, no to też przyjemnego słuchania życzymy państwu i szybciusieńkich, prawidłowych skojarzeń, bo nie tylko ta umiejętność skojarzenia, ale także ta, no, przydaje się jednak, ale w pewnego rodzaju wyrywność, prędkość, by wyprzedzić tych pozostałych, którzy też będą próbować swoich sił właśnie w tejże rozgrzewce. Za 23 minuty piąta. Druga i trzecia nutka. Bardzo proszę. Kiedy wrócę,

No i pięknie, po drugiej nutce trzy prawidłowe odpowiedzi, a po trzeciej nutce, jeśli dobrze liczę, około 14, ale mogę się mylić, bo to tak na szybciutko. Pan Marcin ze Skierniewic, czyżby to były powroty jako pierwszy? Powroty też pan Piotr z okolic Żywca. Powroty wracając z pan Arek z Konina na miejscu trzecim. Brawo! Nie dał się wprowadzić w maliny też i pan Piotrek, kucharz z Wrocławia i pan Piotr z Bydgoszczy. O, urodzaj dziś Piotrów, bardzo się cieszę. Czas powrotów to też odpowiedź od pana Andrzeja z Roztocza. Zaraz wracam, panie Budziku. To pani Ania ze Szczecina. Proszę nie odchodzić od radioodbiornika. Pan Andrzej tak nawiasem nie słyszał pierwszej nutki, ale już po trzeciej odszyfrował, czyli właściwie po dwóch. Powrót, wracanie. Wspólny element. Tak czy nie? To pani Ania też dopytuje. Pan Marcin z Mokrego Zakopanego. Czyżby powroty i wracaj, wracaj. Ja wróciłam. Także pani Katarzyna. Brawa. Brawa dla państwa. Tak jest. To powroty, wracanie. Dziś w naszym cyklu trzy na raz. Wyszłam za mąż. Zaraz wracam. To kilka wątków. Byłoby między innymi także i ten ślubny. Czerwone git Ewa Bem. Czerwone gitary. Wróćmy na jeziora. A na koniec Sorry Boys i utwór zatytułowany Wracam. A więc takie dzisiejsze rozdanie w naszym cyklu trzy na raz. No a wyróżnienie oczywiście należy się pan Mirek z miasta Łodzi. Ożenek. No Gogol to nie był dziś w naszym cyklu trzy na raz, ale powiedzmy sobie, że ciepło, cieplutko. Bardzo pięknie dziękuję państwu za ten cykl. Także dla redaktorka myślę rozbudzający. Ciąg dalszy jutro, rozgrzewki szarych muzycznych komórek, a za chwilkę ta część, kiedy to sprawdzamy listę obudności. No i masz ci. Tak jak wczoraj mówiłem, szybciusieńko pędzi ten maj. Maj za majem, 4:44, już ciach, 4:46. Układamy swoje dźwięki, słowa całą noc. Moje uszy stają się jakby całe mną. W życiu jak to dziecko szukam jasnych stron. Światło płynie z góry, ma ogromną moc. Mierzyliśmy tak wysoko, gubiąc ślady stóp. W każdej komórce mamy ciągły ruch. Mam 40 lat, nie istnieje świat, który wychowywał mnie. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Canter Strike. Szybkie samochody i popiół żar. Samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, popiół. Szybkie samochody, które gonią świat. Jasnych stron, światło płynie z góry, ma ogromną moc. Świat, który nas wychował, w ciągłym ruchu jest. Krzyczę jak spod wody, bo nikt nie słyszy mnie. Nasi rodzice śpiewali nam do snu. Teraz igła gramofonu zbiera pył i kół. Mikroskali w makroskali, coś się rodzi, coś umiera. Rośliny, ludzie i zwierzęta. Mikroskali w makroskali, właśnie teraz wokół nas świat przyspiesza. A kiedyś stanie z nimi twarzą w twarz, a oni kochają tak, aż nie mogą spać. Szybkie samochody i Canter Strike. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. jak to dziecko szukam jasnych stron. Jasnych stron. Szybkie samochody, tylko nią świat. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody i popiół żar. Szybkie samochody, które gonią świat. Szybkie samochody, które gonią. Ale w sumie to moglibyśmy zagrać jeszcze dogrywkę, bo przecież tyle pięknych nagrań o powrotach, o wracaniu, o tym, jak to możliwe są te powroty. No może jeszcze właśnie wrócimy do naszego zestawu 3 na raz oczywiście jutro, ale jeszcze podejrzewam, skoro taki bogaty repertuar na ten właśnie temat, zresztą pani Ela też podpowiada, przecież tyle pięknych nagrań w tak pięknym wykonaniu. To coś mi się wydaje, że niedługo trzeba być czujnym i właśnie nadstawiać uszu właśnie na temat powrotów. Wracamy także do tych wieści drogowych. Szybkie samochody i Counter-Strike. Przed chwileczką Fisze Made Tworzywo. Dobra informacja z autostrady A1. Już udrożniono tę trasę za węzłem Lisewo w kierunku Torunia. Doszło do zdarzenia drogowego, ale już autostrada A1 na tym odcinku przejezdna między węzłami Lisewo, Tużno w kierunku Torunia. A1. Prosimy Państwa tak czy inaczej, nie tylko na tej trasie, na pozostałych, o szczególną ostrożność. A wyjeżdża do pracy krajową piątką do Wrocławia pani Jola. Ciepło, 11 stopni, żeby tak popadało. No właśnie, to człowiekowi nigdy nie dogodzi. Sygnał także z nocnej zmiany jeszcze z lotniska od pana Marcina. Służba, nie drużba. Kłaniamy się nisko. Gdańsk na słuchu. Gorąco pozdrawiamy. Sygnał od pana Kuby, jak zwykle. Bieszczadzkie anioły też są z nami, też na trasie. Sygnał o poranku, o tym, że w Krakowie cieplej niż wczoraj. Za oknami na polu teraz powyżej 11. W Piotrkowie 12. To pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk, ale teraz w drodze do Kalisza. Pani Iwona z Nysy daje 12 i noc z deszczem, a pan Jurek Żeglarz podpowiada, cóż tam dziś w muzycznym kalendarzu. O, i będzie się działo oczywiście. Pamiętamy o tych ważnych datach z historii muzyki i o tych, którzy obchodzą urodziny. Oczywiście także będziemy honorować to odpowiednimi nagraniami, zatem będzie jeszcze okazja do tego, by zrobić głośniej. Myślę, że głośniej warto zrobić także ze względu na naszą piosenkę dnia z tego tygodnia, w poniedziałek, Florence and the Machine. No nic, ja tam słyszę Hangar i Hangar. Starve myself. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew one.